بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواية مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تجعلوا بیوتکم مقابر، شما خانه های خود را به مثل قبرستان نسازید، خانه های خود را به مثل قبرستان نگردانید که قرائت کردن در قبرستان جایز نیست، پس شما هم خانه هاتون به مثل قبرستان نباشد، بلکه این شیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیه سورة البقره. هر آینه شیطان می گریزد، فرار می کند از خانه ای که در آن خانه سوره بقره خوانده می شود. در هر خانه ای که سوره بقره خوانده شد، پس شیطان از اون خانه در گریز هست و می گریزد. دوستان عزیز، خانه های خود را شما هم به مثل قبرستان نگردانید، بلکه در خانه هاتان سوره بقره بخوانید تا اینکه شیطان از خانه شما بگریزد و فرار کند. این حدیث بزرگی که امام مسلم رحمت الله علیه روایتش میکند، دلیل واضح و روشن برای ما و شماست که در سر قبر تلاوت قرآن جایز نیست. زیرا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مثال زدن که لا تجعلوا بیوتکم مقابر، خانه هاتون را به مثل قبرستان مگردانید. پس در سر قبر تلاوت قرآن عظیم الشان جایز نیست. اگر جایز می بود، پس رسول اکرم در مثال قبر را، قبرستان را نمی آورد و بلکه دیگر چیز را ذکر می کرد، آن جایی که در آنجا قرائت جایز نباشد. پس در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قبرستان را آورد که در قبرستان تلاوت قرآن جایز نیست. و کسانی که دلیل می آورند برای جایز بودن قرائت بالای قبر یا نزد قبر، آن دلایل کلش ضعیف است. یکی از اون دلایل حدیث ابن عمر رضی الله عنه که حدیث ضعیف است، و دیگرش قولی امام شافعی رحمت الله علیه که قول شاذ است، مقبول نیست. و صاحب مذهب ما و شما امام اعظم رحمت الله علیه ابو حنیفه می فرمایند قرائت نزد قبر مکروه تحریمی است، مکروه است که قرائت کردن جایز نیست. پس این حدیث دلیل است برای ما و شما که در نزد قبر تلاوت جایز نیست. یا آن دلایلی که می آورند، آن دلایل را با دل پر و گمان کامل می تانید که رد کنید، ضعیف بودن و عمل ناکردن با اون حدیث را، زیرا اینکه اون حدیث ها حدیث های ضعیف و باطل و بافته شده هستند. و این حدیث بزرگ را امام مسلم رحمت الله علیه یاد میکند و ذکر میکند برای ما و شما پیروان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.